Zimman can ödülüm sen, bağımdaki bitti gülüm sen. Hali geçe hiç kim bilmegen, kalbimde sıraken sırım sen. Arazlerin nazlerin güzel, her bitti hep sözlerin güzel. Bar yokumlu divane kılgen, eyvah sen gözlerin güzel. Divane ben divane, iz kuşumdan begane. Nima qilay bu sevgi, taqdir ekan peshona. Divane ben divane, iz kuşumdan begane. Nima qilay bu sevgi, taqdir ekan peshona. Kamyobim manim, kuydirishda oftobim manim. Har kun yana yana yangidan, suydirishda noyobim manim. Kelasan u ketasan asta, jonim endi bunaqamasda. Har kelishingda yuragimni bir chetini qilasan qasta. Divane ben divane, iz kuşumdan begane. Nima qilay bu sevgi, taqdir ekan peshona. Divane ben divane, iz kuşumdan begane. Nima qilay bu sevgi, taqdir ekan peshona.